الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام، طلبة عزيز، بھائیو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالی کی شان رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ خود ہی تلقین بھی کرتے ہیں کہ ہم سے یہ مانگا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جو بھی خیر ہو سکتی ہے اس سے ہم سے زیادہ واقف ہیں. تو قرآن پاک میں متعدد آیات دعائیان کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے دعائیں ذکر فرمائی ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے ان متبرک کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی درخواستیں پیش کیا کریں. تو ظاہر یہ ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے جو کلمات پیش کریں گے ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ یقیناً بابرکت ہوں گے اور باعث رحمت ہوں گے. انہی دعائیہ آیات میں سے یہ آیت بھی ہے جو حج کے احکام و مسائل کے ضمن میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی، اور اس کو حج کے مناسک کے درمیان میں ذکر کرنے میں ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ حج کی عبادت خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت والی عبادت ہے. قدم قدم پر مقامات مقدسہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو دعا قبول، طواف کرو اس درمیان میں دعا قبول صفا مروہ پر دعا قبول زمزم کا پانی پیو تو دعا قبول اسی طرح عرفات کے میدان میں جاؤ تو دعا قبول مزدلفے میں رکو تو دعا قبول شیطان کو کنکری مارو تو دعا قبول تو یوں کہیے کہ حج کی عبادت تو سراپا دعاؤں ہی پر مشتمل ہے اس لیے ایسے متبرک مقامات پر ایسی دعا مانگی جائے جو سب دعاؤں کو جامع ہو اور جامع دعا پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند تھی چنانچہ جو دعا یہاں تلقین کی گئی غور کیا جائے تو اس سے جامع دعا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بعد ہمارے بندے وہ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کیجئے اور وفی الآخرت حسنا اور آخرت میں بھی کیا عطا کیجئے بھلائی عطا کیجئے تو بتائیے اس میں سب چیزیں آ گئیں کہ نہیں آ گئیں دنیا کی ہر بھلائی آ گئی آخرت کی ہر بھلائی آ گئی اور کیا چاہیے اور ہر برائی سے بچنے کا کی درخواست بھی اس طرح کی گئی کہ وقنا عذاب النار کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے کیا ہے بچائیے اور یہ بچاؤ کب ہوگا جب دنیا میں گناہوں سے بچیں گے تو آخرت میں جہنم سے بچیں گے تو ایسی شاندار دعا تو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی سکھلا دی کہ ہم سے یہ مانگو اس میں تمہارے لیے ہر اعتبار سے خیر اور بھلائی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس دعا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد علم دین ہے اور عبادت ہے, دنیا کی حسنہ سے مراد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے آتنا فی الدنیا علم النبوة والعبادة, یہ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ حسنہ تو ویسے اور بھی ہو سکتی ہیں مگر کامل حسنہ کسی کو نصیب ہو وہ یہ ہے کہ علم دین کا وافر حصہ اسے مل جائے اور عبادت میں لگنے کی توفیق عطا ہو جائے, یہ سب سے بڑی حسنہ ہے دنیا کی. مال و دولت, صحت تندرستی, عافیت وغیرہ سب ہیں حسنہ میں ہیں شامل, اس میں شک نہیں ہے, لیکن کامل حسنہ اگر کسی کو ملے گی تو کب ملے گی؟ جب اسے علم دین نصیب ہو اور عبادات کی توفیق ملے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو ہم خدام دین کے لیے اور خدام مدارس کے لیے اور طالبان علوم کے لیے اس میں بڑی بشارت کی بات کہ اللہ تعالی نے اس مبارک مشغلے میں ہمیں لگا رکھا ہے جو دنیاوی اعتبار سے سب سے اعلی درجے کی حسنہ ہے. اور فرمایا کہ وفی الآخرت حسنہ, اس حسنہ کا مصداق جنت ہے کہ جنت میں آدمی کو داخلہ ملے تو آخرت کی حسنہ ملے گی, کیونکہ جنت سب سے بڑی رحمت کا رحمت کا مظہر مقام ہے, سب سے بڑا رحمت کا مظہر مقام. جو وہاں چلا جائے گا وہی دراصل کامیاب ہوگا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ ہے کسوٹی, جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور اسے جنت میں جانے کا سرٹیفکٹ مل جائے, بھئی وہ ہے کامیاب. تو اصل میں خلاصہ تو وہاں نکل کے آئے گا. یہ ہے وفی الآخرت حسنہ کا سب سے بڑا مصداق. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو جامع دعائیں پسند تھیں, اور فرماتی ہیں کہ بکثرت آپ یہ دعا کیا کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور حج کے مواقع پر بھی اکثر آپ سے یہی دعا منقول ہے, خاص طور پر شب مزدلفہ میں جو آپ نے دعائیں مانگی اس میں سب سے زیادہ اسی دعا کا تذکرہ آتا ہے, جو جامع ترین دعا ہے. تو ہم سب اس کے معنی کا استحضار کرتے ہوئے کثرت سے اللہ کے دربار میں یہ درخواست جو اس دعائیہ کلمات میں ارشاد فرمائی گئی اس کا ہم اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, پوری امت کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مدرسہ مشکل تک ہے, آئندہ سر انشاءاللہ دورہ حدیث.